nacht, het begin van zondag 30 mei, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Chelsea heeft de Champions League finale gewonnen van Manchester City. Het Britse onderrondje in Porto werd beslist door een doelpunt van de Duitse middenvelder Kai Havertz. Hij scoorde in de 42e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Bij Chelsea bleef Hakim Ziyech aan de kant en Oranje International Nathan Ake kreeg bij City ook geen speelminuten. De Londenaren wonnen de Champions League één keer eerder, in 2012. In zeker 16 Braziliaanse steden is gedemonstreerd tegen het coronabeleid van president Bolsonaro. In Brasilia en Rio de Janeiro verliepen de protesten vreedzaam, maar in de stad Recife in het noordoosten gebruikte de politie traangas en rubberen kogels tegen de betogers. De protesten komen uit de koker van linkse politieke partijen en vakbonden. Zij vinden dat Bolsonaro te weinig heeft gedaan om het coronavirus in te dammen. Volgens de officiële cijfers kostte het virus aan 450.000 Brazilianen het leven. In Coevorden is een man ernstig gewond geraakt door een ongeval tijdens een boottochtje. De man is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat hij zijn hoofd heeft gestoten tegen een lage brug. De politie onderzoekt dat nog. De schipper is aangehouden om te beoordelen of hem iets te verwijten valt. Aan boord waren 4 jonge mensen. Hun leeftijden zijn niet bekend. En tientallen mensen hebben in Amsterdam gedemonstreerd tegen de Wit-Russische president Lukashenko. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya had opgeroepen tot protestacties precies 1 jaar na de arrestatie van haar man. Daar is wereldwijd gehoor aan gegeven. Onder meer in Berlijn, Warschau en ook in Zuid-Korea en Australië gingen betogers de straat op. Het weer nog, het koelt vannacht af naar een graad of 6. In het noorden is er flink wat mist. Morgen overdag veel zon met maxima rond 15 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Özcan Akyol. Goedenacht dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht waarin ik iedere keer weer een prominent iemand mag ontvangen uit de media, uit de politiek, uit de sport, noem maar op, uit elke hoek. Ik hoor heel veel geschil op het plein. Dat is wel bijzonder, terwijl alle cafés en discotheken dicht zijn, maar toch. En vandaag is dat de fractievoorzitter van een kersverse partij in de Tweede Kamer, namelijk Volt. En hij heet Laurens Dassen. Goeienacht. Goedenavond. Hoi. Hoe is het? Ja, ik ben verbaasd dat er zoveel mensen schreeuwen op het plein, terwijl... Het is heel, heel levendig op dit moment. Terwijl alles gesloten is, volgens mij. Dus, ja. Je merkt dat langzaam maar zeker... Het leven ook s'avonds weer begint te leven. En nu jij een politicus bent, vind je dat je daar een mening over moet hebben dan? Dat dat gebeurt? Ik denk niet dat ik me overal druk over zou moeten gaan maken. Nee. Maar jullie hebben natuurlijk, jullie zitten de hele tijd te bespreken dat iedereen zich aan de regels moet houden en zo. Maar daarbuiten, die mensen houden zich niet echt aan de regels, is mijn indruk. Nou, zij gelukkig wel. Dus alleen met... Nee, ik heb wel die mensen buiten. De nodige zang erbij. Ja. Ja, maar wel een grote groep ook, volgens mij. Maar ja, goed. Dat is waar. Dat is zijde. Zo, kom maar binnen. Wat een prachtig huis hier. Dank je wel. Moet ik iets een jas aannemen? Of, Ja, super. Mooi jas trouwens. Dank je. Ja, ik ben er ook erg blij mee. Ja. Zo. Het is lekker warm, hoewel dat na vandaag natuurlijk minder nodig is. Nou, ik kan gaan daar straks zitten. Wat wil je drinken? Ik heb begrepen dat de rode wijn hier fantastisch is. Dus ik ga... Ja. Graag een glas rode wijn drinken. Ga ik regelen. Kijk rustig rond. Ik kom eraan. Ik ga mooi. Keurken. Dit is een behoorlijke boekenkast. Is dat, zijn dat allemaal gelezen boeken? Ja. Ja, nee, absoluut. Er komt geen boek in dat niet gelezen is. Maar het is samen met mijn vriendin. Dus het is niet alleen ik. Maar ja. Ben jij een lezer? Moet dat zo. Ik lees natuurlijk wel redelijk... probeer veel te lezen. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik kom er niet altijd aan toe, hoor. Dus er staan zeker wel bij mij in de kast ook boeken die ongelezen zijn. Is het zo dat je nu ook, omdat je in een kamer zit... en ook veel professioneel moet lezen, dat je ook minder recreatief kunt lezen? Ik probeer het wel allebei te combineren. Dus, dat kan nog wel. Ja, tuurlijk. Er zijn natuurlijk ook heel veel boeken die heel interessant kunnen zijn. Ik ben bijvoorbeeld nu ook bezig met het boek van Obama. Ja? Wat natuurlijk aan de ene kant interessant is, gewoon persoonlijk. Hoe dan Michel? Nee, het Obama zelf. Okay. Dus deel 1. Ja, oké. Okay. Ja. Maar natuurlijk ook vanuit mijn werkperspectief is dat interessant. Mm-hmm. Dus ik denk dat het goed te combineren is. En wat maakt dat boek bijvoorbeeld interessant van hem? Wat leer je daarvan? Nou, ik heb nu zijn hele rit gezien naar zijn kandidaatstelling. Ja. Maar dus de manier waarop hij omgaat met de campagne. Met hoe hij zijn verhalen vormgeeft. Ja. Hoe hij zorgt dat hij met zijn gezinssituatie omgaat. Ja. En gewoon ook de worstelingen en de dilemma's die hij er af en toe bij heeft. Mm-hmm. En ik denk dat wel interessant is. Om zelf ook naar te kijken. Van de afgelopen maanden waren maar ook af en toe een gekkenhuis. Ja. Waarin je vriendin een stuk minder ziet. Ja. Je vrienden niet ziet. Je familie weinig ziet. Ja. Dan is dat toch interessant om daarover te lezen. Voor de mensen die denken van wat maakt dan, wat is de context? Ik heb je wel geïntroduceerd hoor, maar proost trouwens. Jullie zijn met drie zetels nu in de Kamer. Dus dat is die enorme, lelijk woord, maar transitie die jij persoonlijk ook hebt moeten doormaken. Je vertelde iets over vriendin en vrienden. En je zei, het is interessant, maar wat maakt het precies interessant? Wat komt er op je af als dat gebeurt? Nou, kijk, ik ben nu al een paar jaar bezig met Volt. Mm-hmm. Dus we zijn al heel lang mee bezig om het op te bouwen. Ja. Maar vanaf januari kwamen we in één keer steeds meer ook in de media. Misschien moet ik dat even uitleggen voor de luisteraar die dat niet weet. Het is een soort pan-Europese partij. Ja. Misschien moet ik ook gewoon bij het begin beginnen. Zal ik even kort doen, maar anders dan ben ik tijd. Het is eigenlijk nog nergens echt in een nationaal parlement binnengedrongen. Wel regionaal dat gelukt was. Maar eigenlijk in Nederland is het voor het eerst dat jullie als team of club, ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet noemen. Ja, dus als Europese partij, actief in alle landen, zitten we nu voor het eerst ook in een nationaal parlement. Dus in Europa zijn we in het Europese parlement vertegenwoordigd en we zitten in Italië, Duitsland en Bulgarije. Ja. En in de aanloop naar de Nederlandse verkiezingen, als jonge startende partij met een hele hoop idealen en ambitie en maar ook een bepaalde onervarenheid in het voeren van campagne, komt er natuurlijk ontzettend veel op je af. En dat brengt ook een nieuwe dynamiek met zich mee. En ook voor mij als persoon komt er in één keer van alles op je af. Ja, hier. Dat zeg je wel, maar ik ga niet de hele tijd cynisch of kritisch zijn. Maar de eerste keer dat ik jou op tv zag, was inderdaad, tenminste bewust, misschien heb ik al eerder gezien, maar in aanloop naar die verkiezingen zag ik je bij SBS6 bij de 5 uur show zitten. Ja. Tegenover Monique Smit ook, dat is de zus van Jan Smit. Ja. De mensen. Daar hield je een heel betoog over hoe dan het treinverkeer moest gaan. En ik zag gewoon dat niemand eigenlijk in de studio begreep waarom je dat met zoveel bevlogenheid deed. En waarom je. Herken je trouwens dit moment? Of, Ik probeer te graven, maar het is niet dat ik het direct kan halen. Je had echt over door de lucht die treins en die, weet je, dat legt hij uit. Maar niemand begreep het. Maar ik had wel het idee van, hier zit een man die wel echt wel weet wat hij aan het doen is. Als je bedoelt van, Dat is niet helemaal onbevangen, die campagne ingegaan, zeg maar. Je gaat daar ook wel bewust zitten, omdat je denkt, dat publiek moet ik ook hebben. Dat is niet dat we daar zo strak mee bezig zijn geweest. Nee? Van, kijk, we hebben altijd heel erg geloofd natuurlijk in het verhaal wat we willen vertellen. Ja. Ik geloof ook dat het een verhaal is wat iedereen zou moeten kunnen horen. Dan moet je ook wat overal gaan dat? Zitten. Iedereen zou moeten kunnen. Dat je ook overal het verhaal vertelt. En dat je mensen ook probeert mee te nemen in je verhaal. Kijk, ons verhaal is eigenlijk heel simpel. Het gaat over samenwerking. Het gaat over Europese samenwerking, over grenzen heen. Omdat we met elkaar voor een paar hele grote uitdagingen staan. Klimaat, veiligheid, de digitale transitie. Sociale ongelijkheid die aan het groeien is. Ja, en dat verhaal, zeg maar, van die grensoverschrijdende samenwerking moet je dan ook overal gaan vertellen. Ja. Maar je zit toch een beetje in een campagnemodus. Ik ga je daar hopelijk straks een beetje uittrekken. Dat is duidelijk. Vandaar dit glaasje wijn ook. Dat. Nee, dat kan ik ook eens onder dat glas zijn. Dus, maar waar het me om gaat is... Ik bedoelde dat eigenlijk ook, dat voorbeeld... Dat was echt mijn eerste ontmoeting met jou, althans via televisie. Omdat jullie zelf ook wel erkennen. En ook als ik kijk naar wie zich aangetrokken voelt tot de partij... dan is dat niet per se... ik woon in Deventer, we zijn nu in Deventer. Ook mensen van hier, ook mensen misschien uit een lagere sociale klasse... maar over het algemeen is het wat meer theoretisch opgeleid... en randstedelijk, denk ik. En dat, en ook wel Europa gezind. Dus die mensen hoef je niet meer te overtuigen. Ik denk dat er een grotere uitdaging zit om die andere mensen te overtuigen. Ja, zeker. Dat klopt. Ik denk dat veel mensen die op ons gestemd hebben... zijn jong, hoog opgeleid. Mm-hmm. Dat zie je ook terugkomen. Of teleurgesteld in bestaande partijen. Ook. Overigens, we zitten hier tegenover de hip. Ja. Daar hebben we ook regelmatig evenementen met Volt hier in Deventer georganiseerd. Ja. Maar zeker van, dat is de groep die we op dit moment het meeste aanspreken. Mm-hmm. Volt is ook opgericht door jonge mensen... Mm-hmm. En dat is zeker iets wat we nu ook verder moeten gaan uitbouwen. En ja, die groep ook verbreden. Ja. Ik ben overigens... we zien wel van, het is niet alleen maar randstedelijk. Mm. Want we hebben ook, ik geloof, 50% van de stemmen zijn buiten de Randstad gehaald. Mm-hmm. Dus daar zit op zich wel een redelijke verspreiding over Nederland. De kandidatenlijst was redelijk jong, heb ik vandaag gezien. Ja, ik geloof dat 1/3 was onder de 25. Mm-hmm. Wat ik denk ook een hele mooie kracht is. Juist mm-hmm. om te zorgen dat je jonge mensen ook betrekt. Niet alleen maar in een aparte partij om advies te vragen... maar juist ook door ze op de kandidatenlijst te zetten... zorgen dat ze meedenken over beleid... en dat ze ook daadwerkelijk invloed hebben. Ja. Dus ik hoop ook dat we dat met Volt blijven behouden ook de komende jaren. Daar wil ik het zo met je over hebben. Maar nu hebben mensen jou... gehoord, en dat doe je wederom heel goed. En dat is ook de reden, denk ik, dat jullie zo succesvol zijn. Want ik geloof je. Alleen, die hele wordingsgeschiedenis voor jou is ook wel interessant. Want mensen, je komt uit Brabant toch, oorspronkelijk? Ja, ik kom uit een klein dorpje, Knechtsel. Ja, ik ken het niet. Ik heb het opgezocht. 1400 inwoners, tenminste vorig jaar. Dat is heel klein. Ja. Ja, het is heel klein. Daar opgegroeid, bij de lokale voetbalclub gezeten. Bij de fanfare, bij het jeugdorkest. Met wat voor waarden? Was er een religie? Was er iets? Was er politiek? Ja, katholiek. Mm-hmm. Dus ik ben ook gedoopt, communie gedaan, vormsel gedaan. Mm-hmm. Niet... dat ik het praktiseer, of in welk opzicht dan ook. Maar dat deed iedereen, dus dat deden wij ook. Moesten jullie ook, want jij bent geloof ik een half jaar jonger dan ik... dus misschien moest je in het begin wel nog naar de kerk op zondag of zo? Mijn ouders zijn ook niet gelovig of dat helemaal niet. Nee. Maar wel bijvoorbeeld met jeugdorkest speelden we altijd mee de kerstmis. Of de carnavalsmis. Ja. Dus dan gingen we wel naar de kerk. En je had ook een rol, heb ik begrepen. Ook. Jij speelde ook een instrument, of speelde een instrument? Ik speelde een instrument, ja. Dus bariton. Ja. Dat is, hoe kom je erbij om dat te gaan spelen eigenlijk? Nou, ik moest beginnen met instrumenten, met blokfluit. Dat was gewoon de basis. Als je muziekinstrument leed, begin je vaak met blokfluit. Ja. Toen heb ik ook piano gedaan. En op een gegeven moment, ik geloof vanaf een groep 6 of groep 7 van de basisschool... mocht je dan een instrument kiezen om bij het jeugdorkest te gaan spelen. Ja. En er zaten drie jongens zaten bij de baritonsectie. Mm-hmm. En ik dacht, nou, dat lijkt me een hartstikke mooi instrument om daar mee te gaan spelen. Maar die sectie die bestond gewoon... Ja. Dus in Knechtsel was het jeugdorkest. Daar deden echt ontzettend veel kinderen aan mee. Ja, dat maar hoeveel secties waren dan, vraag ik me nu opeens af. Ja, je had de bugels en de saxofoons. Ja, precies. De drumsectie, jij had alles. Die secties zijn misschien ook sexy, ja, heel flauw woordspeling. Maar, en jij kiest dan daarvoor. En een beetje, sorry, maar dat is gewoon omdat ik probeer te doorgronden. Wat trok je zo aan in dat instrument? Je hebt niet per se een heel prominente rol, denk ik. Het is eigenlijk een instrument van de tegenmelodie. Ik weet niet of ik hier een hele diepere analyse voor had... Voor die keuze die ik toen vroeger had. Dat hoeft ook niet, hoor. Maar meer van, is het dan ook zo dat je dan ook thuis echt zo veel voor gaat oefenen en zo daarmee? Je kunt dan ook natuurlijk verschillende diploma's verhalen. A, B en C heb ik gedaan. Zeker. Ook thuis natuurlijk geoefend. En ik denk er wel eens terug, want het is een kleine tuba aast die je bespeelt. Dat mijn ouders dat... toch knap dat ze dat volgehouden hebben. Ja. Nee, omdat ik ook kleine kinderen heb, tenminste 3 en 5. Spelen zij een instrument? Nou, dat komt nu inderdaad. Ja. En onze dochter Mia, die begon aan een blokfluit een paar maanden geleden. Maar dat was echt dat ik wel echt dood wilde of zo. vandaar dat mijn fascinatie een beetje... Ja, als het goed is, wordt het wel steeds beter. En ik moet wel eerlijk bekennen, ik heb nu nog een keyboard piano op mijn slaapkamer staan. Ja. In de wens dat ik het ooit weer op ga pakken, omdat muziek maken... heb ik wel echt altijd als iets ontzettend moois ervaren. Zeker als je dat in een groep kon doen. Ja. En ook, later speelde ik dan in een kapel. En als je dan live muziek maakt voor mensen... dat is wel iets wat ontzettend veel plezier geeft. Ja. En ook wel veel voldoening uithaalt. En die voldoening bestond die dan vooral uit dat groepsgevoel? Dat samen zijn of ook echt zo'n prestatie leveren? Nou, ook wel echt het groepsgevoel, het samen zijn. Mm-hmm. Maar ook uiteindelijk, je speelt voor een hele andere groep mensen... Mm-hmm. En dat je daarvan mensen ook weer kunt laten genieten... Dat was wel heel erg leuk aan het muziek maken. Ja, deze vraag begon eigenlijk... Ja, sorry voor deze zijweg, maar het begon natuurlijk met wat voor waarden... Nou, begrijp, niet wel katholiek, maar niet echt praktiserend. Nee. En voor de rest, is er iets dat dorp kenmerkte op dat moment? Waren het allemaal welvarende mensen of juist niet? Nee, ik denk dat het in dat opzicht een heel normaal dorp was... met mensen, boerenkinderen in de klas... Maar ook met mensen uit arbeiders, of klassieke arbeidersgezinnen. Ja, gemêleerd dus eigenlijk. Een gemêleerd dorp. Want jouw vader... werkte bij Philips. Als directeur? Ja, heeft als directeur bij Philips gewerkt. Mijn moeder was basisschoollerares. Mm-hmm. Dus ik kom uit een... goed gezin, als in de zin van... ik had hele liefdevolle ouders, of heb hele liefdevolle ouders. Een oudere zus, jonge broertje. Ja. Ik was de middelste. Ik was vroeger ook zeker niet de makkelijkste. Wat betekent dat? Ik was, ik denk een jaar of 11, 12 toen ik wel ging puberen. En dus ook daarin vaak het tegenovergestelde deed... van wat mijn ouders eigenlijk van bevroegen. Mm-hmm. En hoe zag dat er in de praktijk uit? Wat vroegen jouw ouders aan jou toen jij 11, 12 was? Nou, dus dat ging van hele makkelijke dingen van... zou je niet eens je huiswerk gaan maken? Mm-hmm. En op het moment dat ik dat hoorde, dan ging ik het sowieso niet meer doen. Nee. Of als ik wat ouder was en... uit wilde en dat mocht niet, dat ik dan toch wel ook ging stijgen, dat ik dat toch echt wel wilde. Ja, ja. We gingen stiekem naar Stratum's Eind of zo? Nou, stiekem vaak niet, want nee? dat was heel lastig om het huis uit te sneaken. Ja. Maar dus in dat opzicht van... daar kon ik af en toe wel puber in zijn. Maar niet problematisch, denk ik, niet toch? Problematisch, nee. Het is niet, je bent niet ontaard in weet ik, het heeft ook niet gezorgd voor, weet ik wat... dat je in de klas bezig zit of zo? Ik ben een jaar blijven zitten. Wel? Okay, ja. Ja. Wanneer? En even kijken, dat was in de vierde. Mm-hmm. Dat was ook omdat... Ik deed op dat moment gewoon niet voldoende aan school. Dus gewoon een uitvloeisel van de afzetten tegen je ouders? Ja. Ja, en daar ook gewoon op dat moment dus niet dat kunnen vertalen naar huiswerk en schoolresultaten. Ja. En daarna, dan ben ik blijven zitten en toen daarna wel weer gewoon wat het afgemaakt. Wat vonden zij daarvan eigenlijk? Want die zei net, moeder, leerkracht, vader, directeur. Ik kan me voorstellen dat er toch wat verwachtingen waren. Wat vonden zij er eigenlijk van dat je bleef zitten? Nou, ze vonden het voornamelijk zonde dat ik... maar goed, tegelijkertijd denk ik ook dat ze gedacht hebben van... als dit nu nodig is om... Ging het zo constructief eraan toe bij jullie? Dat heeft natuurlijk wel met enige frictie ook... Mijn vader zou me gewoon het huis uit hebben geslagen. Maar goed, dat is weer het andere uiterste, maar ja... Nee, dat gelukkig niet. En daarin zijn ze ook gewoon altijd wel constructief geweest, ja. Ja? Maar wel met een vriendelijke, doordringende richting daarin. Van ja, je gaat nu wel aan de slag, want anders kun je dadelijk van school af. Ja, want dat wist je zelf nog niet. Nou, dat was niet iets waar ik continu mee bezig was, nee. Nee. Oké. Ja. Dat had ik niet achter je gezocht eigenlijk. Niet? Wat had jij dan gedacht? Nou ja, ik moet me natuurlijk baseren op wat ik nu zie. Nou, gewoon, denk ik, keurig een gymnasium afgemaakt. Ik heb HAVO gedaan. Ja. En toen HBO gedaan. Mm-hmm. Toen heb ik 3 maanden in dat jaar heb ik Fiverr gehad. Echt helemaal plat gelegen. Oh ja? En toen toch mijn propeduizen gehaald. En dat was ook het moment dat ik dacht van... ja, oké, nu wil ik eigenlijk graag naar de universiteit. Oké. En toen ben ik naar de universiteit gegaan. Dus er kwam een inkeer eigenlijk op het moment nadat je gevloerd was? Ja. En ik had het daarvoor, eigenlijk op de middelbare school... had ik op een gegeven moment al wel het idee... eigenlijk tot mijn 14e, 15e wilde ik altijd... had ik het beeld van ik blijf in Knechtsel. Mm-hmm. Want ik heb het hier ontzettend naar mijn zin. Ik kan voetballen met mijn vrienden. En, en daarna is eigenlijk dat beeld steeds meer open gaan staan. En dat ik op een gegeven moment dacht van... oké, ik wil misschien ook ergens anders naartoe. Mm-hmm. En op een gegeven moment heb je dan de mogelijkheid van... oké, als je je propeduis haalt, dan kun je gaan studeren aan de universiteit. En dat was op een gegeven moment mijn doel. En toen zo geschieden. En ging dat ook gepaard met een nog concreter doel? In de zin van met een beroep, met iets wat je wilde doen? Je zit nu in de kamer, maar was er toen al iets zichtbaars? Kon je toen al iets zien van die ambitie? Toen had ik heel erg wel het idee dat ik het bedrijfsleven in wilde. Mm-hmm. Het liefst ook het internationale bedrijfsleven. Met welk doel eigenlijk? Ja, het is een goede vraag. Ik denk dat misschien ook komt omdat mijn vader dus bij Philips werkte. Mm-hmm. En zelf veel op reis was. Dat je daar toch een soort van ook aan spiegelt. Maar wat voor beeld kreeg jij daar dan van? Kijk, als buitenstaander denk ik, directeur Philips, dat is dus echt wel, weet je, een pak. En met allemaal houten methoden, niet oneerbiedig bedoeld hoor. Maar dus veel status en veel geld, dat zou ik dan denken. Wat voor beeld was het werkelijk? Dit is natuurlijk een verkeerd beeld dat ik schets. Want het is een beeld van de buitenstaander. Ja, ik denk toch ook een beeld van ondernemerschap... en de mogelijkheid om andere werelden te zien. Mm-hmm. En met andere culturen samen te werken. Ik denk ook dat het beeld ook was wat ik dan thuis ook wel meekreeg... als mijn vader op reis was geweest en daarmee terugkwam. Ja. Dus ik denk eerder dat beeld. En toen hij 50 werd, toen mochten we een keer ook naar kantoor komen. Mm-hmm. En dat vond ik ook gewoon heel interessant om daar te zijn. Bij Philips was dat? Ja, bij Philips. Dus dan kwam je op kantoor? Toen was ik een jaar of 19. Mm-hmm. Dat was nog een beetje een beeld wat ik kan herinneren. Dat je daar door die... Maar wat kan je ons meenemen? Wat zijn je bent die een heel jong ventje. Je ziet je vader in pak inderdaad. En hij rookt altijd een grote sigaar. En ik weet niet, dat vond ik een beeld van... Ja, ik weet niet, misschien als jongen dat ik trots daarnaar keek... Ja. Omdat dat mijn vader was en dat ik dat ook wilde. Ja, en de vraag die ik eigenlijk net stelde... met welk doel wil je dan inderdaad dat bedrijfsleven in? Dat is dan... Ja, wat is dat eigenlijk? Ik weet nog steeds eigenlijk niet wat het dan is precies. Nou, ik denk dat doel pas ook later is gekomen van... kijk, op een gegeven moment heb ik bedrijfskunde gestudeerd. Ja. En ben ik toen in 2011 ben ik afgestudeerd... Mm-hmm. Tijden van de kredietcrisis. Mm-hmm. En toen was het ook heel erg dat ik dacht van... oké, waar gebeurt er veel? En dat was in de financiële wereld op dat moment. Ja. En is ook omdat ik uiteindelijk mijn bachelor thesis... heb ik over ABN AMRO geschreven. Ja. Over de val van de bank. Ja. Maar dat is interessant wat je zegt, want ik weet niet of ik hier een eerlijk antwoord op ga krijgen... maar je kan op 2 manieren naar zo'n crisis kijken, zeker zo rond 2008 en daarna. Van je kan daar als idealist instappen, maar je kan er ook als cowboy instappen... en denken van hier liggen heel veel kansen om mee te gaan in alles wat hierna gaat komen. Hoe keek jij daar tegenaan? Nou, ik keek er heel erg tegenaan, want oké, het is ongelooflijk dat... een bepaald systeem zo ontzettend veel impact heeft op de maatschappij. En daar was ik ook heel erg geïnteresseerd in en was ik ook heel erg benieuwd naar. Maar dit is abstract. Was ik geïnteresseerd in en was ik benieuwd naar. Dan moet je toch even concreet maken. Wat precies? Nou, dus dat je las gewoon heel erg in het nieuws van banken waren omgevallen. Ja. Er waren moeilijke financiële producten. Die zorgden er uiteindelijk voor dat de economie in elkaar stortte. Wat enorme gevolgen heeft gehad over de hele wereld. Ja. Wat ook een enorme anti-reactie veroorzaakte bij mensen die niet in die wereld werkten. Zeker, ja. En jij gaat dan juist, jij koers juist af op die wereld? Nou, dus ik dacht wel van, oké, als er ergens veel gaat veranderen, dan is het in die wereld. Mm-hmm. En daarom ben ik ook in die eerste jaren ook in risicobeheersing gaan werken en in compliance. Juist om te kijken van, oké, hoe kun je zorgen dat dat systeem steviger en veiliger wordt en beter wordt. Om te voorkomen dat je dit soort excessen krijgt. Ja. Er was in die tijd dat er ook allemaal van die stresstests werden gedaan en zo. Wordt natuurlijk nu nog steeds wordt dat gedaan. Maar dat je echt bezig bent van om te kijken van hele simpele processen die je doorloopt van. En hoe werkt dat voor de klant? En waar zitten de risico's? En hoe kun je die risico's eigenlijk stoppen? Hoe kun je die beheersen? Ja, maar als ik jou zo hoor en zie, en dit bedoel ik heel positief hoor, denk ik niet dat je gewoon one of the guys wilde zijn die meedraait in een bedrijf. Ik kan me voorstellen, wat ik dus positief bedoel, dat je wel een soort van game changer wilde zijn. Of zie ik dat verkeerd? In ieder geval wel dat ik een positieve verandering wilde bijdragen, ja. Ja, dat klopt. En in welke rol had je... Kijk, wat er daarna is gebeurd, gaan we straks over hebben. U hoort trouwens Laurens Dassen van Volt. Ja, ik moet af en toe door zeggen met wie ik praat. Anders krijg ik altijd boze mailtjes van mensen met wie ik praat. Je zegt dat even eus bij deze. We weten nu wat je nu doet. Je zit in de kamer, maar dat wist je toen denk ik nog niet. Dus misschien had je toen al wel duidelijker... Ik wil misschien wel later een directeur worden bij de ABN AMRO of iets anders, of weet ik veel. Had je al iets bedacht? Nou, wat ik wel op dat moment dacht, is dat ik nog graag in het buitenland zou willen werken. Maar ik had niet een hele specifieke gedachte van ik wil dat als directeur doen, of ik wil dat als lid van de raad van bestuur doen. Ja, en waar in het buitenland? Wall Street of in de city in Londen? Ik heb zelf in India een tijd gezeten in mijn studententijd. Ja. Wat ik een heel erg interessant land vind. Mm-hmm. Ook de manier waarop het zich aan het ontwikkelen is. Ja. Dus dat was een land waar ik vaak over na heb gedacht. Sowieso Azië, en dat zie je ook bij China, is natuurlijk ook een land wat zich gigantisch aan het ontwikkelen is. Dus dat had ik wel voor ogen. Maar om erbij te zijn, want wij weten allemaal van India en Brazilië, et cetera. Daar gaat het gebeuren. Of, wil je daarbij zijn of wil je het begeleiden? Of wat was de rol precies die je voor jezelf had bedacht? Misschien wel inderdaad deels van bij zijn, maar ook deels voor de ervaring die dat met zich meebrengt. Wat ik zelf heel bijzonder vond aan het... en ik heb daar stage dus gelopen in India. Daar zijn is dat je op een hele andere manier naar een land gaat kijken. En naar de mensen die daar wonen. Dat heeft mij toch... ik ben even aan het zoeken, want anders ga je dat natuurlijk meteen doorvragen. Ja, maar wat dan? Hoe me dat ook gevormd heeft. Mm-hmm. In de zin van dat je ziet dat een land met hele andere voorzieningen zich toch zo snel aan het ontwikkelen is. En hoe mensen daar met elkaar mee omgaan. Mm-hmm. En de gastvrijheid en de kleurrijk en de chaos die dat met zich meebracht. Ja. Vind je ook te veel doorvraag? Nee, vind ik heel goed hoor. Maar dus ik probeer daarin nog alvast een stap mee te denken. Zeg maar. Oh ja, goed. Maar ik bedoel, inderdaad, kleurrijk en chaotisch. En misschien ook nog niet helemaal op de juiste professionele manier die jij wel gewend bent op ons continent. Althans, in jouw eigen beroepsgroep hier. Destijds. En dacht je van, dus ik kan ze vormen, kneden, helpen. Dat is wat je bedoelt. Nou, niet voor me kneden. Ik denk niet dat dat aan mij is om dat te doen. Maar wel ja, een bijdrage leveren gewoon op een professioneel vlak. Nou, er zijn heel veel bankiers, ondernemers... die wel erg heel erg die ambitie hebben... en naar China en India gaan om dat te doen. Nee, ja, goed. En toen ik daar stage liep, was nog voor die tijd. Maar het was deels ook en ik, ja, om voor de ervaring die dat met zich, met zich meebrengt... En dat was een goede ervaring? Dat was echt wel een mooie ervaring, vond ik, ja. Wat heeft dat opgeleverd? Nou, ik denk dat het aan de ene kant... ja, gewoon mijn blik verbreed heeft van... dat je ziet van hoe de wereld werkt. Van dat je ook ziet van, ja, oké, in Europa gebeurt misschien van alles... maar als je daar buiten kijkt, dan gebeurt er nog veel meer. En ook op een hele andere manier. Dus ik denk dat dat al een hele toegevoegde waarde is. Relativeert het ook ons hele zijn hier om daar rond te kijken? Ja, ik denk wel een beetje. Dat je toch ook bepaalde... nou, toen ik terugkwam, toen had ik in het begin ook wel... van die hele kleine dingen waar ik af en toe weer even aan moest wennen. Van als je aankwam fietsen bij een stoplicht... en er was niemand anders dat je voor rood moest stoppen. Ja. Terwijl ja, daar had je geen stoplichten op dat moment. En ja, was daar toch op een andere manier... structuur die op een andere manier werd gecreëerd. En dat soort... kleine zaken die triggeren dan wel. Dit is trouwens ook... dit voorbeeld zit ook in een show van Theo Maas. Hè? Dat die, misschien weet je dat niet, maar ja. Dat hij 's nachts zo aankomt rijden ergens. En een stoplicht staat op rood. Het is helemaal verlaten op straat. En dan gaat de fietser die gaat echt stoppen voor een rood licht. Terwijl er gewoon helemaal niemand op straat is. En Theo zegt dan, ik kan totaal niet begrijpen... wat voor iemand ben je als je gaat stoppen... en dit is even een metafoor voor een verlenging van wat je net vertelde. Hebben wij het dan heel erg goed voor elkaar? Of iets te goed? Of staan we ook wel een beetje door in dingen regelen en organiseren? Nou, ik denk dat we continu wel kritisch moeten blijven... of we zaken goed geregeld hebben, want dan kan het alleen maar beter van worden. Dus ik denk niet dat je moet stoppen met kritisch reflecteren... op hoe het hier in Nederland geregeld is. En zeker niet... als je kijkt naar hoe bepaalde zaken op dit moment lopen. Hè? Als je kijkt naar de groeiende sociale ongelijkheid... of als je kijkt naar het klimaat, waar al decennia voor gewaarschuwd wordt... en waar eigenlijk geen actie op wordt ondernomen. Of als je nou, deze week dan weer dat verhaal van Booking... Hè, die met een enorme noodsteun hier vanuit Nederland heeft genoten bij de coronacrisis... en vervolgens wel een enorme bonus aan de topman uitkeert... Ja, dan denk ik dat er hier ook nog meer dan voldoende is... wat we moeten aanpakken met elkaar. Of de manier waarop we met migranten omgaan op de Griekse eilanden. Volgens mij kunnen we nog kritisch en moeten we ook nog kritisch genoeg zijn... om dat met elkaar aan te pakken. Ja, maar goed, dit zijn wel natuurlijk... ja, dit zijn wel excessen. Ik zit even na te denken, maar ja, dat zijn wel excessen. Als je het hebt over structureel, en daar had het over... want als je het hebt over in nou ja, India... dat er gewoon structureel geen stoplichten zijn. Nee, maar ik bedoel, klimaat is natuurlijk niet een excess. Dat is echt al wel langer gaande. Sociale ongelijkheid is niet een excess. Dat is iets wat continu gaande is. Het migratie... de Lesbos, dat is iets dat wat is, inmiddels ook al vijf jaar... Lesbos is een metafoor geworden inderdaad... voor iets wat structureel laatste... decennium vooral. Maar goed, dat terzijde. Dus het zijn die structurele uitdagingen die volgens mij niet aangepakt worden. Ja. Die ga ik straks weer oppakken hoor. Als we het hebben over jullie rol straks bij in de Kamer met Volt. Maar om even terug te komen, om het toch even chronologisch aan te pakken van. Nou goed, je hebt dat gezien en dan. Dan werk je dus weer, dan kom je weer terug naar Nederland. En je hebt gewerkt ook bij ABN. En toch is er op een bepaald moment, ik maak een sprong in de tijd, ik ben me daar bewust van, maar toch op een bepaald moment duikt de politiek op. Terwijl je toch wel een goede baan hebt gehad, als ik goed ben geïnformeerd. Een goed netwerk ook hebt om je heen. Met mensen die ook allemaal goed. Nou, ik weet niet of ze allemaal goede banen hebben, maar in elk geval... je hebt wel veel mensen om je heen die goede banen hebben ook... en die succesvol zijn. ik zou echt iedereen afraden om dan een stap richting de politiek te maken. En waarom? Ja, maar dat is misschien omdat ik minder idealist ben dan jij, denk ik. Nu, hè, denk ik nu. Omdat ik nu afgelopen dagen iets meer verdiept heb in jou. Ja. Omdat ik denk, niet dat het om mij gaat, maar ik zal het even kort uitleggen. Omdat het heel moeilijk is om al die systemen, ook die structuur die je net al eigenlijk een beetje aanstipte, om die te veranderen in een korte periode. Omdat dat echt iets is van de lange adem. En dat, het is heel frustrerend. Omdat je onderdeel bent van een geheel. Ja, daar gaan we straks ook over hebben, de Kamer. En je ziet nu eigenlijk hoe marginaal je rol daarin is. En hoe moeilijk het is om patronen te veranderen. Mensen anders te laten denken. Organisaties anders in te richten. Ja, om die reden eigenlijk. Ja. Ik vind het wel mooi dat je dit zegt. Ik heb een keer een boek gelezen van Samantha Power. Mm-hmm. De leerschool van idealist heet het. Ja. Zij was de de VN-ambassadrice van de Verenigde Staten onder Obama. Ja. Het is een boek dat heel veel indruk op je heeft gemaakt, want dat heb je eerder aangehaald. Maar ja, dat komt omdat zij schetst dit probleem namelijk op een gegeven moment ook. Ja. Waarin zij ook zegt van ja, er zijn zulke grote uitdagingen waar je voor staat. Mm-hmm. Maar je merkt dat je niet alles in één keer kunt veranderen. Ja. En zij zegt dan dus op een gegeven moment ook, spreekt ze af met haar team, van dat ze tot een bepaalde quote komen van beter is goed. Dus elke stap die we kunnen zetten, hoe klein die ook is, is goed. En daar geloof ik ook wel in, want dit zeg ik namelijk ook wel eens vaker. Verandering is namelijk ook niet één grote stap voorwaarts. Nee. Het is volgens mij elke dag een klein stapje. En daarin denk ik dus dat iedereen die dat wil daar ook een bijdrage aan kan leveren. Mm-hmm. In welke vorm dan ook. Zullen we even kijken hoe jij dat hebt gedaan? Want dan hebben de mensen meteen, dat noem ik dan in mijn eigen jargon, in elkaar lussen. Deze twee eindjes, laat me zitten. Dit is echt journalistieke taal. In elk geval, dus er komt een moment dat jij je aangetrokken voelt tot de politiek. Je was al actief voor Volt, hè? Dat moet je even helder maken. Het is niet zo dat je bent opgerapen. Je was al. Hoe ging dat? Nou, dus ik ben me. En voor Volt begon ik me steeds meer zorgen te maken over. Nou ja, het steeds maar. Groter wordende nationalistische geluid. Hè, met Brexit, met Trump, maar de opkomst van de AfD. Ja. Dat zijn de rechtspopulisten in Duitsland voor de mensen die het niet weten. Ja. En in Oostenrijk had je ze ook. En Oostenrijk, Brexit moet ik erbij. Nou, dat weet iedereen. Ja. Terwijl juist we voor die hele enorme uitdagingen staan. Mm-hmm. En dat is wel, tenminste, ik heb altijd van jongs af aan meegekregen dat je met samenwerken veel verder kunt komen dan dat je alleen iets gaat proberen. Was dat in een orkest of? Nou, bij voetbal, bij het orkest. Maar volgens mij leer je het allemaal als kind. Dat met samenwerking dat je meer kunt bereiken. Dus ik begon me daar zorgen over te maken. En dan begin je er steeds vaker over te praten. En je begint het met mensen te delen. En dat ik op een gegeven moment ook dacht van oké, als je er echt iets van vindt, dan moet je er ook wat mee gaan doen. Maar ik ga opstaan dat ik wijn pak, hoor. Niet omdat ik dat je denkt wel onverschillig ben. Maar wat is dan? Er moet toch een prikkel zijn waardoor je overgaat op actie. Dus en die prikkel die was eigenlijk het artikel wat ik van Volt las, wat ik doorgestuurd kreeg. Mm-hmm. En waarin dus stond nieuwe energie voor Europa. Ja. En daar waarin ik las dus over een jonge generatie van Europeanen die zeiden van. Als wij onze eigen toekomst willen vormgeven, dan zullen we dat op een andere manier moeten doen. En dan zullen we grensoverschrijdend moeten gaan samenwerken. Mm-hmm. En daarom willen wij de politiek naar een Europees niveau tillen. Ja. En dat vond ik zo ontzettend logisch om te lezen. Ja. En tegelijkertijd zo inspirerend om te lezen over een generatie die dat op die manier wilde aanpakken. En iets waarvan ik dacht, daar geloof ik helemaal in. Toch een cynische vraag, de laatste. Dat had je nog niet zelf eerder bedacht, dat het op die manier moest? Ik had nooit beseft dat eigenlijk het missen van echte Europese politiek zo ontzettend belangrijk was. Okay. Kijk, toen ik het las, dacht ik, ja, het is inderdaad zo logisch. Mm-hmm. Maar dat het er nog niet was, betekent ook wel dat... Ja, dat nog niet heel veel mensen daar heel actief mee bezig zijn geweest. En daar heb je gelijk in gehad. Maar dat is het resultaat, maar daar gaan we later over. Ja. En dan is er een prikkel. Wat doe je dan? Nou, dus ik heb me toen meteen aangemeld. En heel simpel naar de website aanmelden. Dat kon gewoon. En toen werd ik de volgende dag meteen gebeld door iemand van Volt. En daar heb ik mee gesproken. Wat voor nationaliteit had die persoon? Nederland. Dat was van Nederland, Ja, dus toen eind 2017, begin 2018 is Volt naar Nederland gekomen. Mm-hmm. En dit was februari 2018, dus het was allemaal helemaal nog in de beginfase. Ja. En toen daarmee gesproken, naar een evenement gegaan, dus steeds actiever geworden. Ja. En dat begon met een paar uurtjes in de week. En dat werden er snel heel veel meer. Ja. Maar dan moeten we het even kleur geven en ook geur en beeld. Ja. Jij, als jij actief bent, op wat voor manier ben je dan actief? Ben je dan iemand die op fora bezig is om mensen te overtuigen? Je had net over de hip hier tegenover ons, zaaltjes aflopen, et cetera. Ben je dan nou, zeker zaaltjes, naar zaaltjes toe. Dat was heel leuk in het begin van bijvoorbeeld naar Maastricht. En dan kwamen daar misschien 1 of 2 mensen kwamen daar naartoe. Echt waar? Ging je naar Maastricht om voor 2 mensen te praten? Ja, zeker. In het begin, op een gegeven moment was ik in Nijmegen. Dat was wel al wat later, was eind 2018. Begin, ja. Maar toen hadden we daar een eerste evenement wat ik mee organiseerde. En daar kwamen ook, ik denk dat er in totaal 10 mensen op afkwamen, of 11 mensen. Mm-hmm. Inclusief 5 vrienden van mij. En een van de vrienden zei toen naderhand tegen mij, die zei, ja, Laurens, eigenlijk ben ik ik had verwacht dat het een avond zou zijn met 100 man en dat er van alles zou gebeuren en dit en dat. Maar eigenlijk was ik heel blij dat ik het zag, omdat nu zie ik eigenlijk wat het dus kost om waar jij mee bezig bent op te zetten. Terwijl ik het idee had van, oké, daar komen heel veel mensen met de idee naartoe en dat is allemaal al professioneel geregeld. Je was niet ontmoedigd? Nee, helemaal niet. Nee? Want elke keer ontmoet je dan ook weer mensen die ook geïnspireerd raken en ook het gevoel hebben van, hier wil ik aan bij gaan dragen. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk hoe we het ook steeds verder hebben weten op te bouwen. Ja. En uiteindelijk pakken dan mensen zelf het weer in steden op en gaan daarmee aan de slag. Ja. Maar dus dat is ook wat mij in het begin ook gedreven heeft. Dat ik het heel inspirerend vond om te zien hoeveel tijd en energie en bereidheid er bij mensen was om in hun vrije tijd dus Volt mee op te zetten. Mm-hmm. En bij jou ging het ook snel, hè? Want je was al vrij snel voorzitter en alles. Het ging best wel. Tenminste, dus als ik het zo lees op papier. Hè? In juni 2018 hebben we het opgezet. Ja. Of opgericht officieel dan in Nederland. Mm-hmm. En een week later heb ik toen met Ranier van Landschot zaten we op het terras. En toen hebben we een discussie gevoerd van... Ja, van de bekende familie van de banken. Ja, hij is... Ja, goed. Zegt natuurlijk wat. Precies. Ja. Maar hij is geloof ik dan weer van net een andere vertakking dan... Maar goed. En toen hebben we dus op terras gezeten en ook de vraag aan elkaar gesteld van, als wij hier echt in geloven, dan hebben we mensen nodig die het fulltime gaan doen. Want tot die tijd deed iedereen het naast zijn werk. En toen zeiden we van, oké, maar we hebben geen geld. Dus geen geld is geen mensen is geen geld. Mm-hmm. En toen zeiden we van, oké, als we hier echt in geloven en we hebben ook het vertrouwen dat dit echt tot iets kan uitgroeien, mm-hmm, dan moeten wij misschien degene zijn die nu die eerste stap maken. Flinke stap ook, hè? En een flinke stap. En dat vond ik ook echt wel een hele spannende stap. Want, Wat zei je vriendin eigenlijk? Nou, wat je net zei van, dan zal ik daarna vertellen wat mijn vriendin zei, maar... ik had een goed baan, goed salaris. Ja. En dat ik ook merkte van, dat vind ik wel heel spannend om dat in één keer op te geven, die zekerheid. Wat mijn vriendin zei, die zei, Laurens, ik heb jou in de afgelopen maanden nog nooit zo enthousiast en energiek en vol passie over iets horen praten. Ook niet over haar? Los daarvan. Okay. Gelukkig. Maar, dus zij zei van, we hebben geen kinderen, we hebben geen hypotheek. En jij wil dit, dus je moet er vooraan. Wat ik natuurlijk ontzettend fijn vond om te horen. Dat zeiden eigenlijk meer mensen in mijn omgeving. En ja, dus toen een week later ook meteen met mijn leidinggevende al gezeten bij ABN om dus dit aan te geven. Wat voor beeld had jij van de Nederlandse politiek op dat moment? Want het ging er toen ook niet echt vrij aan toe. Ik bedoel, we hebben het nu over een politiek dieptepunt in Den Haag, maar het was natuurlijk toen ook een enorme polarisatie. Nou, wat ik net noemde is, en wat ik dus ook in dat artikel zo aansprekend vond, was nieuwe energie. Ja. En dat is ook hoe ik de politiek zag. Mm-hmm. Je hield het wel in de gaten, dus je keek wel naar wat er gebeurde. Ik hield het wel in de gaten. Ja. En zeker natuurlijk ook, ja, je hebt wel een bepaald interesse in de ontwikkelingen van de wereld. Ja. En vooral dat stukje, die nieuwe energie. En dat vond ik zo belangrijk dat dat ook bij Volt naar voren kwam. Is dat je ook echt de wil hebt om een verandering te creëren. Mm-hmm. En dat heb ik daar bij heel veel mensen gezien en gevonden. Het gekke is, dat weten misschien veel mensen niet, maar jullie hebben eerder meegedaan aan verkiezingen. Ja, in 2019. Net niet eigenlijk. Nee. En dat was dus in juni 2018 dus, hebben we Volt opgericht. Nou, toen zijn wij in september fulltime aan de slag gegaan. Mm-hmm. En in mei 2019 waren de Europese verkiezingen al. Precies. En toen hebben we in 8 verschillende landen meegedaan. En toen we Volt oprichtten, toen zeiden heel veel mensen tegen ons, ja, wat jullie willen gaat nooit gebeuren. Mm-hmm. En toen hebben we in 2019 hebben we 2% van de stemmen gehaald bij de Europese verkiezingen hier in Nederland. Okay. Dat niet leidt tot een zetel, want ik geloof dat je 3,8% moest halen, omdat natuurlijk veel minder zetels in het Europese parlement zijn. Was het niet 1,9? Ja, 1,95. Oké, dat is het allebei een beetje goed. Ja. Ik rond hem vraag af naar 2%. Ja. Wat best wel een goed resultaat is. Absoluut. Zeker voor zo'n bijzonder ideaal. Ja. Ja. En samenstelling. Ja, dus... daar waren we eigenlijk best wel... Maar dat waren de eerste verkiezingen waar we meegedaan hadden. En uiteindelijk hebben we toen in Duitsland 1 zetel gehaald. Ja. En dat psychologische verschil tussen 0 en 1 als Europese partij... Mm-hmm. is natuurlijk ontzettend groot. Mm-hmm. Dus uiteindelijk zit er iemand die op precies hetzelfde programma... campagne heeft gevoerd, zit in het Europese parlement. Ja. Vanuit Nederland, toch? Vanuit Duitsland. Oh, vanuit Duitsland, sorry. Ja. Dus dat is vanuit Duitsland. Vanuit Duitsland. Ja. Okay, ja. En die heeft zich uiteindelijk aangesloten bij de Groenen. Ja. En daar hebben we met heel Volt Europa toen ook over gestemd. Ja. Maar dat verschil tussen 0 en 1 was zo groot... dus dat je ook merkte na de verkiezingen... want daar was ik toen wel een beetje bang voor. Van, ja. Stel van, we halen het niet... Wat gaat er dan daarna gebeuren? Zijn mensen dan nog wel gemotiveerd? Willen ze nog wel? Ja, en dat enthousiasme was onverminderd groot. Ja, jullie hebben een beetje verdacht gemaakt met de financiering en zo. Dat hoofdstuk ga ik overstaan, omdat je dat al veel eerder hebt uitgelegd. En, en op de website zijn jullie redelijk transparant. Dus dat moeten de mensen zelf opzoeken. Op een bepaald moment is het dus wel gelukt. En dan, Goed dan om even te noemen dat mensen inderdaad... We hebben een transparantiepagina op stemvol.nl. Mm-hmm. En daar kun je inderdaad precies zien waar het geld allemaal vandaan komt. Ja, vanaf 3000 euro. Ja. Die zetten we erop. Ja. Ik maak nu even een stap, want uiteindelijk is het wel gelukt. En dan heb ik het over Nederland. Dan zijn er verkiezingen. Jullie gaan gewoon weer... Je gaat er weer voor... Het is meteen wel een atypische campagne, omdat er corona is. We hoeven niet helemaal zo'n campagne-analyse te doen of zo, hoor. Maar kennelijk is er toch, was er toch momentum of zo. Dat was toch het momentum voor jullie beweging. Kan jij verklaren wat dat momentum precies behelst? Waar het vandaan kwam? Ik denk dat, dat het deels gewoon het verhaal is wat wij vertellen. Mm-hmm. Namelijk dat grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk is... om die grensoverschrijdende oplossingen op te lossen. Beetje flauw, maar D66 zegt in iets andere woorden... al best wel lang hetzelfde eigenlijk. Ja, dat... Kijk... Uiteindelijk wat wij echt willen is die politiek naar het Europees niveau brengen. En dat doe je door dus ook in elk land met eenzelfde programma aan de slag te gaan. En dus ook op Europees, een echte Europese partij. Ja, jij gaat dit pareren door te zeggen van D66 is niet in elk land aanwezig en wij straks hopelijk wel. Dat zo ga je dan pareren. En D66 kijkt toch vanuit de nationale blik naar die uitdagingen. Ja. En dat is precies wat we met Volt willen doorbreken. Mm-hmm. Je hebt de Borisov in Bulgarije, de premier die daar misbruik maakt van Europese gelden. Ja. Daar staan wij op de straat te demonstreren om. En we maken ons daar hier in Nederland ook hard voor door het ook in het nieuws te brengen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een bepaalde politiek die je als volgt wil brengen. Hoe gaat dat eigenlijk, eenheid in landen die toch wel heel verschillend van karakter zijn? En precies deze vraag is precies waarom Volt belangrijk is. Mm-hmm. Want hoe gaat het met eenheid in landen die qua karakter heel verschillend zijn? Daarmee zeg je dus eigenlijk... Binnen ook Volt bedoel ik dan ook, hè? Maar dus daarmee zeg je dus dat landen... Mm-hmm. Aan zich precies hetzelfde zijn. Dus in Nederland hebben we ook heel erg veel verschillende perspectieven op hoe de samenleving zou moeten zijn. Ja. Dus je kunt niet zeggen dat Nederland één bepaald land is wat kijkt naar bepaalde uitdagingen. Mm-hmm. Maar je kan wel een gedachte hebben over democratie. We hebben bijvoorbeeld Wit-Rusland, hebben we bijvoorbeeld vandaag gehoord in Amsterdam, et cetera. Dat was een demonstratie voor de mensen thuis. Dus wat ik wil aangeven is van daar worstelen ze met heel andere problemen. Kijk, we hebben ook een toeslagenaffaire en zo. Maar, en zo is oneerbiedig gezegd, we hebben ook een toeslagenaffaire, schandaal. Dus dat is meer wat ik bedoel. Van, wij hebben andere dingen te bevechten dan in andere landen. Hoe kom je daar toch een beetje tot eenheid? Je hebt wel andere. Je hebt zeker ook andere. Uitdagingen waar je soms als land voor staat. In Bulgarije maken we ons ook meer hard om corruptie tegen te gaan. Dat is in Nederland niet een van onze speerpunten. Maar dat wil niet zeggen dat je niet vanuit dezelfde richting daar naar die uitdagingen kijkt. En de mensen in Italië die kijken op dezelfde manier naar klimaatverandering als dat wij dat doen. Ja. Kijken ook op dezelfde manier naar hoe je het liefst de democratie zou willen vormgeven als dat wij dat doen. Zien ook dat de manier waarop de Italiaanse overheid met de gelden omgaat en die economische hervormingen die doorgevoerd moeten worden, die anders ten koste gaan van hun toekomst. Iets wat wij hier in Nederland ook zeggen en ook vinden. Maar als je het over die onderwerpen hebt, pensioenen bijvoorbeeld, is het dan wel het doel om dat allemaal egalitair te krijgen op hoofdlijnen in die landen die zo verschillend zijn? Nee, dus je moet ook accepteren dat bepaalde dingen verschillend zijn. En dat is ook helemaal niet erg. Mm-hmm. En dat moet je dan op nationaal niveau aanpakken. Bijvoorbeeld het onderwijssysteem is in elk land op dit moment anders. Ja. Dan moet je niet gaan zeggen, oké, dat moeten we overal precies gaan harmoniseren. Mm-hmm. Maar je moet wel kijken van, oké, wat kun je leren van andere landen om het beter te maken? Mm-hmm. En op bepaalde vlakken, zoals gemeenschappelijk buitenlandbeleid... Mm-hmm. Dat moet je wel linea recta Europees gaan aanpakken. Mm-hmm. Omdat je daarin, en we hebben het nu toevallig afgelopen week met Belarus gezien... dat de Europese Unie met één stem in ieder geval een verklaring kan afleggen. Mm-hmm. Maar de week daarvoor, toen het over Israël ging, mm-hmm. Lukte dat niet. Omdat we nog steeds met een veto zitten vanuit die 27 verschillende lidstaten. Mm-hmm. En dat zijn wel punten die we echt moeten aanpakken en moeten veranderen. Ja, jullie hebben wel moeite met zo'n vetorechten. Ja, absoluut. Ja. Je wilt uiteindelijk toch dat de Europese Unie op een effectieve en daadkrachtige manier kan acteren. Mm-hmm. En met een stem kan spreken. Ja. Het ironische is natuurlijk dat zo'n vetorecht niet weggaat als je dat... daarover gaat stemmen, dan komt er iemand met een veto. Ja. Dat is natuurlijk het hele wat ironische hieraan. Ja. Ja. Maar goed. Nee, oké. Dus dat hele angstbeeld van mensen die al dan niet een beetje populistisch op jullie afgeven, van dat heel Europa egalitair moet worden en dat we allemaal hetzelfde moeten worden en dat eigenlijk één superstaat moet worden, daar staan jullie niet voor. Nee, maar kijk, Europa is... Er worden vaak heel veel dingen ook door elkaar gehaald. Kijk, Europa is heel divers qua ook culturen. Mm-hmm. Iets waar volgens mij wij ook allemaal van genieten. Zeker, we zijn in Nederland ook heel divers qua culturen. En volgens mij moeten we dat ook waarborgen. En is dat hartstikke mooi. Maar er zijn bepaalde zaken voor de wet die we allemaal in op hetzelfde manier in elk land zouden kunnen regelen, volgens mij. En daarin zie je op sommige vlakken dat er geen verschil hoeft te zijn. Ja. Terug naar eigen land. Ja. Het parlement. Je loopt er nu een bijna 3 maanden rond, denk ik. Iets langer. Bijna 3 maanden. Hoe is het? Valt het mee? Valt het tegen? Nou, het is absoluut wel een hectische periode geweest om te starten. Mm-hmm. En valt het mee, valt het tegen? Nou, ja, de verwachting was natuurlijk sowieso ook dat het intensief en hectisch zou worden. Ja. Het is zeker wel ook wennen. Je bent een slimme jongen met plannen. Dat heb je eigenlijk net al onbewust eigenlijk verteld. Dat je wel vooruit denkt en vooruit kijkt. Kijk, voor mij is er een enorme potentie, hè, als het gaat om jullie partij. Maar is het ook realistisch dat jullie... Kijk, je zei al van als het beter wordt, dan is het al goed en zo. Maar is het realistisch dat jullie nog meer voet aan de grond gaan krijgen... als je zo even beziet wat er aan de hand is momenteel in Den Haag? Nou, dat is natuurlijk... Kijk, we hebben altijd gezegd met Volt, we zitten hier voor de lange termijn. Mm-hmm. En we zijn nu hartstikke blij dat we in Nederland voet aan de grond hebben gekregen. Mm-hmm. Dat willen we ook in andere landen gaan doen. Ja. Maar ook als ik hier in Nederland kijk, ja, dan is er zeker heel veel ruimte voor Volt. We hadden net over ambities, van als het ging over toen je studeerde en bedrijfsleven. Ja, ja, ja. En als je nu een concrete ambitie zou moeten formuleren, wat zou die kunnen zijn? Nou, een concrete ambitie die we geformuleerd hebben is in ieder geval om in 2024 25 zetels uit 7 verschillende landen in het Europees parlement te halen. Oké, het begon even heel ambitieus, want toen had je zin nog niet uitgesproken. Ik dacht 25 zetels in Nederland, dacht ik, maar je wil, oké. Nee, en in Nederland wil ik dat we bijvoorbeeld ook gestaag verder opbouwen. Ja. Liever dat we dat goed doen. Met de juiste focus en groei. Dat we gestaag groeien in plaats van dat we nu een hele grote sprong maken. Hoe gaat die samenwerking? Er zijn 3 Kamerleden. Hoe gaat dat? Het is altijd een nieuwe partij. Het is altijd spannend of het dan wel goed gaat als je eenmaal op je positie zit. Hoe gaat het bij jullie? Ja, gaat eigenlijk heel goed. Nog geen ruzie gehad of zo? Nee, of, nee, dus dat is wel... Afsplitsingsgevaar? Geen afsplitsingsgevaar, nee. Dus dat is wel heel fijn. Geen fractiekoekoek of zo? Nee. Nee, dus dat is heel fijn. En wat ook heel fijn is... dat is natuurlijk als nieuwe partij is dat ook in het begin even zoeken. Ja, we zijn ook nu de hele fractie nog aan het neerzetten. Mm-hmm. Dus het aannemen van beleidsmedewerkers, persoonlijk medewerkers. En dat is nu ook in de afrondende fase, dus dat is wel heel erg fijn. Heb je er nog net zoveel zin in als toen je begon? Nu je het eenmaal van binnen hebt gezien? Ja, ik denk, zeker, ja. Uiteindelijk... Dit was gewoon een heel neutrale vraag, hè? Nee, snap ik. Maar ik ben natuurlijk ontzettend blij dat we met Volt daar zijn. Mm-hmm. Maar dit is ook een beetje het begin. Je werkt hier natuurlijk naartoe om verkozen te worden. Ja. En dan kun je aan de slag. Het is ook een beetje een stap zeg maar, in het proces wat we met elkaar aan het doorlopen zijn. Ja. En een hele mooie stap, een belangrijke stap. Maar het is wel ook het start van het begin. Wat vind je, vriendin, van het start van het begin? En van hoe jij je nu manifesteert, zowel daar als... en vooral eigenlijk thuis? Ja, spannend ook. Ja, want het is natuurlijk voor haar ook niet altijd even makkelijk. Ik bedoel, kijk, het is nu zaterdagavond tussen 12 en 1. Ja. Ik ben weer niet thuis, omdat ik hier bij jou op de bank zit. Ja, maar je profileert je wel goed, dus je hebt wel waarschijnlijk straks weer meer maar ik bedoel meer te zeggen nee, van... Nee, ik snap wat je bedoelt. Het is een soort inbreuk eigenlijk op je... Het is natuurlijk gewoon op dit moment... kost het veel van mijn tijd, of neemt het veel van mijn tijd op... En dat vraagt ook wat van haar. Ik ben ontzettend blij dat zij me daarin steunt. En dat we daar ook samen goed over kunnen praten. Ja. Om te kijken hoe we dit de komende jaren vorm gaan geven. En wat vindt je vader, de directeur tegen wie jij zo opkeek... toen jij als 9-jarige of 10-jarige op het kantoor rondliep? Wat vindt hij ervan? Hij is groot Volt supporter. dus hij vindt het natuurlijk... hij is ontzettend trots dat ik dit doe. Ja. Hij heeft mijzelf op Volt gewezen. Hij zegt... hij is zelf ook... heeft altijd Europa en de samenwerking heel erg warm mijn hart toegedragen. Dus ja, zowel mijn vader als mijn moeder zijn natuurlijk ontzettend trots. En mijn broer en mijn zus ook. Hebben ook allemaal heel hard meegewerkt met de campagne. Absoluut. Dus dat was ook heel leuk om natuurlijk te merken dat je zoveel steun daarin krijgt. Ja. Ja, als ik het zo beluister, dan gaan we nog veel van jullie horen. Ik hoop het. Want ja, ik heb er alle vertrouwen in dat we met Volt echt een positieve bijdrage aan een, ja, toch een mooi Europa kunnen leveren. Mm-hmm. En daar zullen we wel heel hard voor moeten gaan werken de komende jaren. Ja. En ik hoop dus dat ook daarin, ja, als je van ons hoort, dat het dan ook in positieve zin is, omdat we die bijdrage aan het leveren zijn. Ja. We gaan je heel erg goed in de gaten houden. Zeker na al deze beloftes die je hebt gedaan. Nou, dat is wel mooi. Ja, ik moet afronden, sorry. Eén ding dan nog, heel kort. Van we gaan je in de gaten houden. Van, dat is natuurlijk ook iets wat nu went. Van, je zit continu in de spotlights en je bent aan het leren. Het zijn een soort van groeilampen. Dus daar kijk ik ook naar. NPO Radio 1.